Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Evet. Ve kad esnallahu Allahu Teala övdü ala ehli mescidi Kuba'i Kuba ehlini Kuba mescidini Kuba mescidin ehlini övdü bi kavlihi şu sözüyle fihi orada ricalun adamlar vardır. Yuhibbune seviyorlar. En yetetahharu temizlenmeyi. Vallahu Allah yuhibbul mutetahhirin. Güzel oku. Vallahu Allah yuhibbu seviyor. El mutetahhirine. Güzel oku. Vallahu yuhibbun yuhibbun el yuhibbun mu? Yuhibbul muttahhirin muttahhirin Allah da temizleri seviyor. Ve lemme su'ilu sorduğu zaman an sıfati hazet tetahhuri bu temizliğin sıfatı sorulduğu zaman ve lemme su'ilu soruldukları zaman onlar değil mi Cem? Ve lemme su'ilu onlar sorulduğu zaman an sıfati hâdet tatahhuri bu temizliğin sıfatından soruldukları zaman yani ayet-i kerime diyor ki orada öyle adamlar vardır ki onlar temizlenmeyi sever Allah da temizlenmiş olanları sever diye. Onlara yani siz nasıl temizleniyorsunuz ki Allah azze ve celle sizi seviyor diye ehli Kuba'ya sorulduğu zaman dediler ki kalu inne muhakkak biz nutbi'u peşinden getiriyoruz. El hicarete taşı getiriyor. El hicarete taşı elmaa sudan sonra taşı onun peşinden getiriyoruz. Taştan sonra suyu değil mi? İnna nutbi'ul hicarete biz taşa tabi kılarız neyi? Elmaa suyu. Yani hemen taşın peşine suyu kullanırız. Suyu kullanırız. Ravahul bezzaru ravahul bezzaru. Bezzar nedir? Bir hadis kitabının müellifidir. Öyle değil mi? Bezzar bunu rivayet etti diyor. Şimdi normalde bu ayet-i kerime Tövbe suresinde Mescid-i Dırar ile Mescid-i Takva'yı anlattığı zaman Allah Azze ve Celle Mescid-i Takva ile alakalı diyor ki فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُوا. Orada adamlar vardır. Onlar temizlenmeyi ne yaparlar? Onlar temizlenmeyi severler. Şimdi mevzu Mescid-i Dırar ve Mescid-i Takva olduğu için Mescid-i Takva'dan kasıt neresidir? Mescid-i Kuba değildir. Neredir? Medine'deki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi bina etmiş olduğu mescittir. Öyle değil mi? Çünkü münafıklar Medine'nin içinde ikinci bir mescit bina ediyorlar. Öyle değil mi? Burasının ismi ne? Mescid-i Dırar. Gayeleri ne? Gayeleri zarar vermek. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا zarar vermek ve kufran küfür için وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ müminlerin arasını bölmek için ve irsaden limen haraba Allah ve Resul'e. Allah ve Resulüne muharebe eden, harp edenlerin karargahı olsun diye bunlar bir mescit kuruyorlar. Peygamber seferdeyken. Tabi Peygamberimiz döndüğü zaman Peygamberi bu mescitlerine ne yapıyorlar? Davet ediyorlar. Niyetleri ne? Niyetleri sözde sanki iyi niyetle bir mescit kurmuşlar. Allah ne diyor Peygamber'e? لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَدًا. Orada ebediyen ne yapma? Orada ebediyen namaza durma diye. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı uyarıyor ve Peygamberimiz orayı yıkıp orayı çöplüğe çeviriyor. Öyle mi? Doğal olarak burada Allah buraya mescid-i dırar, zarar veren mescid diyor. Bir de mescid-i takvadan bahsediyor aynı ayetlerin içerisinde. Mescid-i takvadan kasıt neresi? Mescid-i takvadan kasıt Medine'de Peygamberimizin bina etmiş olduğu mescid. O zaman fihi ricalun yuhibbuna en yetetahharu dediği zaman orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Ehli Medine'deki Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidindeki sahabeden söz ediyor. Normalde ayetin kendisi bu. Lakin gerek Ebu Hureyre olsun gerek başka sahabeler olsun bu ayetin Kuba ehli hakkında indiğini söylüyorlar. Yani Kuba diye bir mescid var, Kuba mescidi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yine inşa ettirdiği. O mescitteki insanlar hakkında indiği soruluyor ve söyleniyor ve sahabe onlara soruyor. Diyor ki siz yani ne yapıyorsunuz ki Allah azze ve celle sizin bu temizliğinizi seviyor diyorlar. Onlar da diyorlar ki biz su ile temizleniyoruz. Sahih olan rivayet ne? Sahih olan rivayet bu. Biz ne yapıyoruz? Su ile temizleniyoruz diyorlar. Ama bu önümüzde duran rivayet, yani biz ne yapıyoruz? Biz taş kullanıyoruz, taşın peşine su kullanıyoruz rivayeti nedir? Taşın peşine su kullanıyoruz rivayeti senedinde zayıflık olan bir rivayettir. Demek ki asıl olan, sahih olan rivayet hangisi? Sahih olan rivayet şu, biz ne yapıyoruz? Biz su ile temizleniyoruz, yani taş yok. Ha bir insan hem taş kullansa hem su kullansa olur mu? Olur. Ne dedik dersin başındaki soruya? Maksut necasetin izale edilmesidir. İster taşla olsun, ister suyla olsun, ister taşın makamına geçen peçetedir, kağıttır vesaire ile olsun, fark etmez. İkisini bir arada kullanmak eğer temizlikte daha katiyet oluşturuyorsa, daha güzel temizlik yapıyorsa bu daha eftal olur. Öyle değil mi? Ama hadis nedir? Konuyla alakalı hadis zayıftır. Hadise göre değil, yani hadisten dolayı değil. Bilakis gayet temizliktir. Eğer ikisini beraber kullanmak temizlikte daha iyiyse o zaman ikisini beraber kullanmak daha eftaldir. Lakin bu hadis ne hakkındadır? Bu hadisin sahih olan kısmı şudur. Siz ne yapıyorsunuz da Allah sizin temizliğinizi seviyor diye soruldukları zaman biz su ile temizleniyoruz demişler. Bu kadar. Buradan da dolayı da alimler su ile temizlenmenin eftal olduğunu ne yapmışlar? Taştansa suyu temizlemek daha eftaldir. Çünkü su ile temizlemek daha kat'idir diye hüküm çıkarmışlar. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Devam et. وَهُنَا burada emrun bir iş vardır. Yecibu. Yecibu yok değil mi? Yecibu. Yecibu. El tenbihu uyarmayı gerektiren bir iş vardır. Aleyhi onun üzerine. وَهُوَا enne muhakkakı ba'del avami bazı avamlar yazunlu zannediyorlar ennel istincae muhakkaki istinca minel vudu'i abdestten olduğunu zannediyorlar. Abdestten olduğunu zannediyorlar. Feize erade bir daha düzgün oku. Feize erade istediği zaman en yetevedde abdest almayı istediği zaman bede'e başlar bil istincae istinca ile başlar. Velev kâne eğer olursa kat istince istence eğer istince yaparsa velev kâne kad istence sabikan velev daha önce istince yapmış olsa bile ba'de kada'il haceti ihtiyacı giderdikten sonra istince yapmış olsa bile olsa da ve hâze hata'un bu hata'un değil değil mi? Ve hâzâ hata'un. Çekme. Ve hâzâ hata'un. Bu hatadır. لِأَنَّ الْاِسْتِنْجَاءَ çünkü istinca لَيْسَ مِنَ الْوُدُوءِ abdestten değildir. وَاِنَّمَا muhakkak وَاِنَّمَا هُوَ muhakkak yok. Muhakkak yok değil. Ancak o. Ancak o مِنْ شُرُوتِهِ şartlarındandır. كَمَ سَبَقَ geçtiği gibi ve mahalluhu onun yeri ba'del faraghi min qada'il haceti ihtiyacı giderdikten sonradır. Ve la da'iye li tekrarihi tekrarına gerek yoktur. Min gayri vücudi mucibihi onu gerektiren bir şey olmadığı, meydana gelmediği müddetçe tekrarına gerek yoktur. O da nedir? Onu gerektiren şey nedir? İhtiyacı gidermektir. وَتَلَوُّسِ الْمَخْرَجِ çıkış yerlerinin pislenmesidir. Bir necaseti. Necaset ile. Şimdi normalde zaten biz dün de bunu söylemiştik. Burada ne oldu? Burada tekrarlandı. Bazı avam şöyle zanneder. Her abdest aldığında istinca yapmak zorunda kendini zanneder. Bu nedir? Bu yanlıştır. Neden dolayı? Çünkü istinca her abdeste şart değildir. Ancak istincanın mucibi olan, yani istincayı gerektiren küçük veya büyük abdest yapılmışsa, mahraç olan yerler, yani küçük ve büyük abdestin çıkış yerlerinde necaset ile kirlenme olmuşsa o zaman insan istinca yapar. Mesela diyelim ki adam şimdi gitti ihtiyacını giderdi. ve şu anda ne yaptı? Şu anda istinca da yaptı. Mecbur zaten ihtiyacını giderdiği zaman istincasını yapacak. 3 saat sonra abdest aldığı zaman tekrardan istinca yapmasına gerek var mıdır? Yoktur, öyle mi? Çünkü istinca abdestle alakalı bir durum değildir. İstinca neyle alakalı bir durumdur? İstinca kişinin ihtiyacını gidermesiyle alakalı bir durumdur. Kişi ihtiyacını giderdiğinde istinca yapmışsa zaten ekstradan abdest aldığında istinca yapmasına ne yoktur? Gerek yoktur. İşte avam bunu bilmez diyor. Nasıl bilir? Her abdeste kalktığında önce bir istinca alacaksın, ondan sonra. İstincanın mucibi olan, yani önden ve arkadan bir ihtiyacın giderilmesi meydana gelmediği müddetçe istincayı tekrar etmek nedir? İstincayı tekrar etmek gereksizdir, gerek yoktur. Bu da nedir? Bu da yanlış olan bir bilgidir. Anlaşıldı mı? Evet. Eyyuhel muslimu, ey Müslüman, herze dinune, bu dinimiz, dinul taharati, temizlik dinidir. Ve'n-nezâfati, temizlik dinidir. Ve'n-nezâhati, bunlar hepsi temizlik. Evet, ve'n-nezâhati. Ve temizlik dinidir. Ete geldi, bi ahsenil adabi. Adabi. Adabi, en güzel adab ile geldi. Bi ekremil ahlaki, en yüce ahlaklarla geldi, değil mi? En yüce ahlaklarla geldi. İstav'abe kapsadı. Kulleme yahtecuhul muslimu, Müslümanın ihtiyacını hepsini kapsadı. Kulleme yahtacuhu, Müslümanın ihtiyaç duyduğu her şeyi ne yaptı? El muslimu kapsadı. Ve kulleme yuslihuhu, Müslümanı ıslah eden, işlerini düzelten her şeyi kapsadı. Ve lem yuğfil, gafil kalmadı. Ve lem yuğfil şey'en, bir şeyden gafil kalmadı. Fihi, ve lem yuğfil gafil kalmadı. Ve lem yuğfil gafil bırakmadı. Gafil bırakmadı şey'en, bir şey gafil bırakmadı. Fihi maslahatun lene, bize maslahat olan bir şey. Den bizi gafil bırakmadı. Mutlaka haberdar etti, değil mi? Fallahi, felillahi, felillahi, Allah'adır. Elhamdu vel minnetu, minnet ve hamd Allah'adır. Evet. Ve nes'eluhu ondan, ve nes'eluhu, ve nes'eluhu ondan isteriz. Sebat isteriz. Ala hazel el din, dini, bu din üzere Allah'tan sebat isteriz. Ve tebessura fi ahkamihi, ahkamını görür. Ve tebessura fi ahkamihi, o dinin ahkamında basiret isteriz. O dinin ahkamında basiret isteriz. Ve amele bişara'ihi, onun şeriatlarıyla amel, yani onun koymuş olduğu kurallarla amel etmek, amel etmeyi isteriz. Ma'al ihlas lillahi, Allah'a ihlas ile, fi zalike, bunda, hatta yekuna oluncaya kadar, ameluna, bizim amelimiz oluncaya kadar, sahih. Hatta yekuna ameluna sahihan makbulen, ta ki amellerimiz sahih ve ne olsun? Sahih ve makbul olsun. Yani diyor ki bu geçenlerden anla ki bizim dinimiz nedir? Bizim dinimiz taharet, nezafet ve nezahet dinidir. Yani pisliğin, kirliliğin bizim dinimizde ne yoktur? Bizim dinimizde yeri yoktur diye. Bazı alimler de bu noktalara görerekten şunu söylemişler. Ey insan demişler, dikkat et ki Allah azze ve celle gerek bedende, gerek insanın vücudunda, gerek mahalde hiçbir şekilde kirliliğe ne yapmaz? Kirliliği kabul etmez. Bütün teşriatında, bütün kurallarında hep insanları temizliğe ne yapar? Temizliğe sevk eder. Düşün ki demiş, Allah'ın nezdinde dünya ve dünyaya taalluk eden metalar bu kadar değersizken Allah bunların temizliği için bu kadar insanları teşvik ediyor, bu kadar kural koymuş. Bir de insanların içi olan, asıl ahiret saadetine hazırlığı olan kalp ve kalbin temizliğine Allah azze ve celle'nin nasıl önem vereceğini sen düşün demişler. Yani bu kadar değersiz olan şeylerde temizliğe bu kadar önem veriyorsa, Allah'ın insanda yarattığı en değerli yer olan kalp, kalbin şirkten temizlenmesi, kalbin riyadan temizlenmesi, kalbin cimrilikten, kalbin korkaklıktan, kalbin korkudan, kalbin vesaire kötü ahlaklardan temizlenmesine Allah Azze ve Celle ne kadar önem verir ve ne kadar sever sen düşün demişler. Şimdi bu kitabın içerisinde geçmeyen bir mevzu ile alakalı, aynı zamanda bu meselede çokça sorulan mevzulardan bir tanesi. Diyelim ki bir adamda mesela örneğin bazılarında akıntı olur, öyle değil mi? Gerek erkeklerde gerek kadınlarda sidik akıntısı olur. Yani sürekli adamın elinde olmadan adamdan sidik akar. Öyle şimdi sidik, biz küçük abdestin necis olduğunu söyledik, öyle değil mi? Peki bu adam ne yapacak? Şimdi sürekli bundan sidik akıyor diye bu adam sürekli ikide bir gidip istinca mı? Dedik ya, her mahreçten bir şey çıktığı zaman kişinin istinca yapması lazım. Öyle değil mi? O mahalli temizlemesi lazım. Aynı zamanda sidik abdesti de bozar. Bu adamın da elinde değil. Mesela abdest alıyor, daha abdesti bitmeden namaza durmadan tekrardan şey oluyor. Namaza durmadan tekrardan adamdan sidik geliyor. Ve adamın elinde olan bir şey değil. Bu bir hastalık, akıntı var adamda. Bu adam ne yapacak? Yani ne yapabilir bu adam? Sürekli namaz kılmadan ikide bir gidip orayı mı yıkayacak? Nasıl yapacak? Evet, kim söyleyecek? Namazı birleştirebilir veya işte öğlenin son vaktinde kılar, hemen ardından ikindi vaktinde beraber kılar. Veya normal kılar. Her vakit için abdest alır ve namazını kılar. Öyle değil mi? Yani burada ne vardır? Burada birkaç tane yol var. Adam dilerse öğle ile ikindiyi ne yapar? Öğle ile ikindiyi cem edebilir. Mesela akşam ile yatsıyı bir kere abdest alır. Öyle değil mi? Tabi abdest alırken aksa bile onu ilgilendirmez artık. Adam istincasını yapar, abdestini alır. Akıntı olan yere bir tane pamuk veya bez gibi bir şey koyar. Ta ki o vücuduna, elbiselerine şey etmesin, elbiselerine bulaşmasın. Ve adam ne yapar? Adam namazını kılar. Velev namazda aksa bile adamı ilgilendirmez. Niye? Çünkü bu adam zaten hasta. Ve hastalıkta da Allah Azze ve Celle ne yapmış? Hastalık, sefer ve benzeri yerlerde insanlardan meşakkati kaldırmış. Veyahut da ne yapar? Veyahut da adam her vakit için abdest alır. Her vakit için abdest alır. Namazı kılar. Ondan sonra yeni bir vakit girdiği zaman yeni bir abdest alır. Yani her vakitte, 5 tane vakitte ayrı ayrı ne yapar? Ayrı ayrı abdest alır. Abdest alırken akıntı olmuş, namazın içerisinde akıntı olmuş. Bu adamı ne yapmaz? Bu adamı ilgilendirmez. Niye? Çünkü bu adam hastadır. Bunun durumu nedir? Bunun durumu farklıdır. Peygamberimiz aynı. Kadınlarda istihaze kanı var. Yani ne hayız kanı ne nifas kanı, ortada bir kan. Hastalık kanı. Böyle bir kadına bu şekilde ne yapıyor? Böyle bir kadına bu şekilde yapmasını Peygamber aleyhissalatü vesselam tavsiye ediyor. Erkekte akıntısı olan da bunun hükmünde olduğundan dolayı bunun konumunda, yani elinde değil, hastalık gibi yine necis olan bir şey geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne, yani bunu buna ne yapmışlar alimler? Bunu buna kıyas etmişler ve demişler ki nedir? Demişler ki bir insan bu halde olduğu zaman ister abdest halinde ister namaz halinde gelen akıntı kişiyi ilgilendirmez, çünkü hastadır. Namazını kılar, her vakit için abdest alır veya namazlarını birleştirir, o şekilde yapar. Yine burada zikredilmeyen olaylardan bir tanesi nedir? O da ayakta işeme meselesi. Yani genelde bu konuda zikredilen meselelerden fıkıhta bir tanesi. O da bir insan ayakta işeyebilir mi yoksa işeyemez mi diye, illa oturması şart mıdır? Yani oturmak şart mıdır? Hani yoksa oturmak sadece işte güzel olan bir şeydir, yoksa yok ayakta adam her halükarda yapabilir, kendine mi kalmıştır? Bu konuda kimin bilgisi var? Var mı bilgisi olan? Necis üstüne gelmediği sürece bir rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakta işeyebilir. Şimdi arkadaşlar bu konuda 3 kısım rivayet var. Birincisi ve sahih olan kesin, Ayşe annemiz kim peygamber ayakta işedi derse muhakkak ki yalan söylemiştir. O hiçbir zaman ayakta işemedi. Hep oturarak işedi diye. Aleyhissalatü vesselam hakkında Ayşe annemizin rivayeti. İkinci rivayet Hüzeyfe'nin rivayeti, yine sahih olan İmam Müslim'de de geçiyor. Ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kavmin küllüğüne veya çöplüğüne geldi ve orada ayakta işedi diyor Hüzeyfe. Yani Hazreti Ayşe kim ayakta işediğini söyledi derse yalan söyler. Çünkü Peygamberimiz hep oturarak işedi diyor. Hüzeyfe ise Peygamberimizin, yine sahih olan bir rivayette, Peygamber aleyhissalatü vesselamın şeye geldiğini, bir kavmin çöplüğüne veyahut da bir kavmin küllüğüne, yani atıklarını attıkları yere geldiğini ve ayakta işediğini söylüyor. Bu üçüncü kısım rivayet Peygamberimizin insanlara nehyettiği rivayet. Bir daha ayakta işeme, ayakta işemek cefadandır vesaire. Bu tip rivayetler. Bunlar hep zayıf. Yani Peygamberimizin ayakta işemeyin, ayakta işemek cefadandır. Ey fulan bir daha ayakta seni işerken görmeyeyim vesaire. Bunlar zayıf olan rivayetler. Demek sahih olan rivayet hangisiymiş? Sahih olan rivayet Ayşe annemizin kesinlikle Peygamberimiz ayakta işemedi dediği rivayet ve Huzeyfe'nin Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayakta işediğini rivayet ettiği, gördüğünü rivayet ettiği rivayet. Tabi doğal olarak böyle olunca alimlerin fikirleri de bu konuda ne olmuş? Bu hadislere dayanaraktan alimlerin hadisler farklı olunca konu hakkında fikirler ve verilen fetvalar da fıkıh hükümler de çıkarılan fıkıh hükümler de farklı farklı olmuş. Peki bunların arasında en güzel cem usulü hangisidir? Şudur. Hazreti Ayşe Peygamberimizin sürekli olan halinden haber veriyor. Öyle değil mi? Huzeyfe'nin haber verdiği hal ise dışarıdadırlar ve aynı bir mesele. Yani birçok ihtimal olabilir. Öyle değil mi? Mesela orada Peygamberimiz çökseydi yer necis olup Peygamber aleyhissalatü vesselamın elbisesi necis olabilir. Öyle değil mi? Oturmak için mahal bulamamış olabilir. İnsanlar orada bulunduğundan dolayı uzaklaşabilecek bir mekanda aciliyet olduğundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam hemen bulunduğu yerde arkasını dönüp insanlara böyle bir şey yapmış olabilir. Dediğimiz gibi elbisesi yer küllük veyahut da çöplük olduğu için necis olmasa bile elbisesinin kirlenme durumu söz konusu olabilir. Yani birçok ihtimalden dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ayakta ne yapmamış olabilir? Ayakta işemiş olabilir. Ama birçok rivayetten birçok sebep olabilir burada. Ama Ayşe annemizin rivayeti ise onu sürekli gören, onun sürekli halini bilen olduğundan dolayı Ayşe annemizin rivayeti burada kendisiyle amel edilmeye daha ne? Kendisiyle amel edilmeye daha racih, daha şayan. Ha burada şöyle bir şey söylenebilir. Ayşe annemiz bildiğini haber verdi, Huzeyfe bildiğini haber verdi. Bu burada söylenemez. Neden dolayı söylenemez? Şundan dolayı söylenemez. Çünkü Huzeyfe sadece bir kişi peygamberin bu halinden haber veriyor. Ve bunun da özel birçok sebebi olabilir. Öyle değil mi? Şayet ikinci veya üçüncü bir sahabe de bundan haber vermiş olsaydı, öyle değil mi? Ben peygamberi işte ayakta işerken gördüm diye ve sahih rivayet olsaydı, ha o zaman derdi ki Hazreti Ayşe sadece evde bunu bu şekilde görmüştür. Ama dışarıda birçok sahabe yok. Peygamberimiz mesela ayakta da küçük abdestini yapmıştır derdik. Ama bunu sadece Huzeyfe rivayet ediyor, bir sahabe. Ve bunun da birçok gerekçesi olabilir. Yani oranın çöplük oluşu veya küllük oluşu olabilir, insanların içi oluşu olabilir vesaire. Ki birçok başka sebepler de, alakasız sebepler de. Mesela bir rivayette Peygamberimizin diz kapağında o gün sorun oldu. Yani İmam Beyhaki'de Peygamberimizin diz kapağında o gün bir sorun olduğunu söylüyor ve ondan dolayı ayakta yaptığını söylüyor. Şimdi bu da olabilir. Yani bel hastalığı olabilir o anda. Mesela belinde bir ağrı olabilir, ayağında bir ağrı olabilir. Yani birçok ihtimal olabilir. Tek bir rivayet olduğu için Hazreti Ayşe uzunca bir dönemi haber veriyor. Hazreti Huzeyfe ise bir tek gün, bir tek an, bir tek rivayet ve bir tek sahabe olduğu için birçok sebep olabilir. Ha ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki Ayşe annemizin rivayeti kendisiyle amel edilmeye, süreklilik ifade ettiği için kendisiyle amel edilmeye daha şayandır. Müslüman aynı bir özür olduğu zaman yapabilir. Yani bir özür veya bir sebep olduğu zaman belki adamın ayağında problem vardır veya tuvalet bulamamıştır vesaire yapabilir ama özürsüz durumlarda efdal olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın sürekli yaptığı gibi oturarak ne yapmaktır? Oturarak şey yapmaktır. Oturarak kişinin küçük abdestini yapmasıdır. Anlaşıldı mı mesele? Anlaşıldı. Burayla alakalı soru sormak isteyen var mı? Buraya kadar olan kısımda soru sormak isteyen var mı? Yok. Hadis kitaplarınızı getirmediniz mi? Onları da getirin, o hadisleri de okuyalım. Acele edin biraz. Evet. Oku Taha. Bismillah. Kadayel Hacı. Bab adab-ı kadayil hace. İhtiyaç gidermede edepler babı. Değil mi? İhtiyaç gidermede edepler babı. Evet. An Enes bin Malik radiyallahu anhu kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize dekhalel halâ'e halâ'ya girdiği zaman vada'a khatâmehu khatâmehu khatâmehu yüzüğünü bırakırdı. Ahrecehu erba'atu, onu dört imam tahriş etmiştir. Ve huve ma'lulun, o da ma'luldur, daif'tir. Ma'lul ne demekti? Kendisinde illet bulunan hadis demekti, öyle değil mi? Peki illet neydi? Hadiste gizli olan ve hadise zarar veren, herkesin göremeyeceği, ancak nukkat olan alimlerin tespit edebileceği hadise zarar veren noktalardı, öyle değil mi? Ve biz demiştik ki bir hadisin sahih olabilmesi için 5 şarttan bir tanesi de neydi? Hadiste illetin olmamasıydı. Öyle mi? Öyle. Şimdi bu hadisle alakalı biz ne demiştik? Bu hadisle alakalı biz demiştik ki bu hadis nedir? Zayıftır. Öyle değil mi? Buradan ne hüküm çıkarılıyordu? Bir insanın üzerinde ne yapıyorsun? Bir insanın üzerinde Allah'ın zikri olan şeyle helaya girmesinin caiz olmadığı hükmü bu hadisten çıkarılıyordu demiştik. Öyle değil mi? Ama bu hadis zayıftır demiştik. Peki neye dayanarak o zaman? Üzerinde Allah zikri açık olan veyahut da şer'i bir lafız olan, hürmeti olan bir lafız olan şey ile helaya girmenin caiz olmaması neyleydi? وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Caiz değil demeyelim de, bu doğru değil demiştik. Uygun olmayan, yani güzel olmayan şeydir bu. Uygun olan nedir? Müslümanın bu tür konularda dikkat edip açıkta olan şeylerle buralara girmemesidir. Ama şayet çalınma korkusu vesaire benzeri korkular varsa, o yazıyı veyahut da işte yüzükse neyse iç tarafa çevirip veyahut da yazıyı üzerini kapatıp kendisiyle ne yapabilir? Kendisiyle helaya girebilir demiştik. Evet. Anhu, yine ondan rivayet ediliyor. Kâle dedi ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ dekhalel halâ'e helaya girdiği zaman kâle derdi ki Allahümme ey Allah'ım Allahümme Allah'ım inni a'udhu bike minel hubusi vel habaisi, ben sana sığınırım minel hubusi, erkek ve cin erkek ve cinlerden, vel habaisi ve pisliklerden sana sığınırım. Öyle miydi? Yoksa şöyle miydi? Eğer minel hubusi vel habaisi dersek, yani kadın ve erkek şeytanlardan sana sığınırımdır. Şayet minel hubsi vel habaisi dersek, yani cezim ile okursak, o zaman bütün pisliklerden, yani nerede kullanılıyorsa oraya göre manası değişir. Yemeğin pislikleri ayrıdır, işte helanın pislikleri ayrıdır, elbisenin pislikleri ayrıdır, öyle değil mi? Bunu ne için yapıyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam? Çünkü dedik orası, o mekan özellikle cinlerin ve şeytanların mekanı olduğundan dolayı hela, Peygamber aleyhissalatü vesselam bu tip mekanlarda bunların şerrinden Allah azze ve celle'ye ne yapıyor? Allah azze ve celle'ye sığınıyor. Evet. Başka ne diyebilirdi girerken içeriye? Bismillah. Niye? Çünkü cinlerin gözleriyle Beni Adem'in avreti arasındaki perde nedir? Kişilerin Bismillah demesidir demiştik. Evet. Anhu yine ehrecehu seb'a ne demek? Ehrecehu seb'atu, onu yedi imam tahric etti. Yedi imamdan kasıt? Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai, öyle değil mi? Veyahut da Ahmet ve İmam Malik, artık ikisinden birini kastediyorlar. Evet. Ve anhu yine Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor. Kâle dedi ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedhulul halâ'e, helâ'ya giriyordu. Fe ahmilu ana ve gulâmun nahvi, ben ve benim gibi bir çocuk taşıyorduk. İdâveten min mâ'i, su içi dolu. Evet. Kap su içi su dolu kap taşıyorduk. Ve anezeten ve Ne demek anaze? Önüne koyup hani üstünü kapatıp şey yapsın diye. Onlar kendini stresin diye. Evet. Feyestenci bil ma'i, su ile istinca etti. Müttefakun aleyh. Müttefakun aleyh ne demekti? Bukhari ve Müslüm'ün üzerine ittifak ettiği bir hadis. Bu hadis de nedir? Bu hadis de bize gösterir ki daha önce de söylemiştik. Su ile istincanın da ne olduğunu, su ile istinca yapmanın caiz olduğunu bu hadiste ne yapıyoruz? Bu hadiste öğreniyoruz. Evet. وَعَنْ مُغِيرَةَ اِبْنِ شُعْبَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِي نَبِيُّ قَالَ لِي bana dedi ki اَنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem خُزِ الْاِدَاوَةَ kaba al فَانْتَلَقْ git حَتَّى تَوَارَ عَنِّي فَانْتَلَقَ فَانْتَلَقْ değil. Çıktı değil mi? Çıktı. Bulunduğu yerden çıktı. Hatta tevara anni ta ki benden kaybolana, gizlenene kadar. Sonra fekada hacetehu ve ihtiyacını giderdi. Bu ne delil olur demiştik. Bu da bir insanın ihtiyacını giderirken eğer açık bir alandaysa insanlardan uzaklaşması gerektiğini, çünkü insanların insana avret yerini görmesi nedir? Haramdır. Bundan dolayı insanlardan uzaklaşması gerekir. Evet. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين iki لعنين eğer iki diyorsan لعنين diyeceksin, eğer diğer ise لعنين dersen ne olur aradaki fark? Çok. Ha, cem olur değil mi? Evet. اتقوا اللعنين iki lanetleyici şeyden sakının. Ellezî onlar ki yetehalle fî tarîkin nâsi, insanların yolunda yetehalle, evet, ihtiyacını gideriyorlar ev fî dillihim ve onların gölgeliklerinde. Devam et. Ravahu Müslim, Müslim rivayet etti. Ve zâde Ebu Davud, Ebu Davud da rivayet etti ve şunu ekledi. Hadisin lafzında şu da var, evet. An Muazin, Muaz'dan. Vel mevâride fe sukanım. Veli Ahmed'e, Ahmed'de de an İbn Abbas, İbn Abbas'tan şunu söylüyor. Ev nak'i ma'in, su kenarında değil mi? Suların kenarında, suların olduğu yerde. Evet. Ve fihima da'fun. Bu iki rivayette zayıflık vardır. Öyle değil mi? Şimdi devam et. Yine aynı rivayet var. Ve ahraca Tabarani çıkardı. Tahric etti. En nehye an kadâil haceti, haceti gidermede nehyetti. Tahte eşcari, ağaçların altında. El musmirati, meyve veren ağaçların altında gidermeyi nehyetti. Ve daffetil ve daffetil nâril cari, en nehril cari, akan suyun kenarında da yapılmasını ne yaptı? Nehyetti. Min hadisi İbn Ömer bi senedin daif, İbn Ömer'in rivayet ettiği zayıf şeyle. Hatırlıyorsanız biz burada demiştik ki tamam, bir hadis var, peygamberimiz diyor lanet, yani laneti gerektirecek, insanların lanet edeceği şu işlerden sakının diyor ve ihtiyacı giderme. Ama bazı yerler zikrediyor. Bazı rivayetlerde meyve veren ağacın altı, bazı rivayetlerde yol, bazı rivayetlerde su kenarı, bazı rivayetlerde gölgelik. Biz demiştik bunlar nedir? Bunlar çok da önemli değildir. Öyle değil mi? Yani yerlerin neresi olduğu çok önemli değildir. İnsanın ihtiyacını giderdiği yer, insanlara eziyet veren bir yer ise eğer, bu iş nedir? Bu iş lanetliktir. Lanetlikten kastımız nedir? Çünkü insanlar bu pisliği gördüğünde bunun sahibine ne yapacaklardır? Lanet edeceklerdir. Öyle değil mi? Lanet okuyacaklardır bunun sahibine. Çünkü insanlar orada dinleniyor olabilir. İnsanlar orada oturuyor olabilir. O yolu kullanıyor olabilir. Orada yemek yiyor olabilir vesaire. Mesela eskiden su kenarları, gölgelik ağaçların gölgeliği, yollar. Şimdi ne olabilir? Apartman işleri. Öyle değil mi? Otoparklar. Hani biraz daha sakin olan insanların görmediği yerler. Bu tip yerlerde insanın bunu yapması nedir? İnsanların geçtiği, kullandığı yerlerde bunu yapması, bu melanet olan bir iştir. Yani bunun şekli önemli değildir. İnsanlara eziyet veriyorsa, insanları rahatsız ediyorsa bu iş nedir? İnsanın burada ihtiyaç gidermesi lanetlik olan bir iştir. Evet. An Cabir'in radiyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ tegavvete raculâni, İki adam karşılaştığı zaman tagavvete. Ne demek? İki kişi gâit. Neydi gâit? Büyük abdest. Öyle değil mi? İki kişi büyük abdest yaptığı zaman tagavvete onun fiili. Evet. Fel yetevara uzaklaşın. Kulle vahidin minhuma her biri işte birbirlerinden uzaklaşsınlar. An sahibihi arkadaşından. Ve la yetehaddese ve ondan bahsetmesin. Ve la yetehaddese ve konuşmasınlar. Değil mi? Ha, konuşmasınlar. Normalde ne bunun aslı? Yetehaddese ni. Öyle değil mi iki kişi? Niye nun düşmüş? Lam geldiğinden dolayı. Öyle değil mi? Ve la yetehaddese. Fe innallaha muhakkak ki Allah yemkutu ala zelike. Allah bunu sevmez, bunu kınar. Evet. Ravahu Ahmed, onu Ahmed rivayet etmiştir. Ve sahhahahu, onu sahih saymıştır. İbn-i Sekeni ve İbn-i Kattan da sahih saymıştır. Ve huve ma'lulun, onda illet var. Demek bazı hadis alimler hadise sahih demişler. Bazı alimler de hadiste illet olduğunu ne yapmışlardır? Bir illet olduğunu zikretmişlerdir. Burada neydi? Bu da demişti ki bu hadis-i şerif iki insanın, yani bazı rivayetlere göre o dönemde özellikle bedeviler karşılıklı oturup abdestlerini, işte ihtiyaçlarını giderip bu şekilde konuştuklarını söylemişler. Ve gerçekten yani ben de şahitlik ettim. Özellikle çöl tarafında yaşayan bedeviler çok rahat bir şekilde bulundukları her yerde cellabiyelerini kaldırıp ihtiyaçlarını gideriyorlar. Yani hiç adamın bir şeyi yok, adamın bir sıkıntısı yok. Yani millet varmış falan filan, böyle bir sıkıntı duymuyor insanlar. Demek o dönemde de böyle bir şey olabilir. Çünkü dedi ki avretleri görmek nedir? Haramdır. İnsanın avretini örtmesi insanın üzerine farzdır. Bu durumda iki kişi karşılıklı konuşarak bu işi yaptığında birbirlerinin avretini görecekler. Velev görmeseler bile bu iş edebe nedir? Bu iş edebe aykırıdır. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu nehi ediyor. Tabi hadisi sahih kabul eder isek. Evet. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم سيدنا بيرك güzel oku لا يمسكن sizde de yumsiken ne mi diyor orada, ne diyor o büyük kitap? Ben de la yemezsen ne demiş tamam sen doğru oku sen kendi şeyi la يمسكن أحدكم sizden biri tutmasın zekerehu zekerini bi yeminihi sağ eliyle ve hu yebulu bevlettiği zaman ve la yetemesseh meshetmesin min halai halada bi yeminihi sağ eliyle ve la yetenefes fil inai ve kaplara üfürmesin. Değil mi? Diye yapmasın. Muttefakun aleyh muttefakun aleyhtir ve lafzul li muslimin lafız ise müslüme aittir. Evet. Şimdi normalde burada ne var? Burada ister insan işerken zekerini tutma konusunda olsun, ister insan büyük abdesti aldıktan sonra istinca yaparken veyahut da isticmar yaparken sağ elini kullanmasını Peygamberimiz ne yapıyor? Nehyediyor. Biz zaten dersin işte ne demiştik? Kendinde tekrim, kendinde yücelik, kendinde övgü olan işlerde sağ el, kendinde eziyet giderme olan işlerde ise Peygamberimiz sol elini kullanırdı. Burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sağ eli kullanmayı ne yapıyor? Sağ eli kullanmayı nehi ediyor. Ve diyor ki sizden biri kaplara ne yapmasın? Kaplara üflemesin. Mesela genelde diyelim çay içerken veyahut da yemek yerken insanlar ne yapıyorlar? Yapıyorlar ya. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nehi ediyor. Yani hani yemeklere ne yapmayı? Yemeklere veyahut da sulara üflemeyi, üfürmeyi Peygamberimiz nehi ediyor. Ne yapılabilir? Biraz bekletilebilir. Soğutulabilir. Öyle değil mi? Ondan sonra ne yapılabilir? Ondan sonra içirilebilir. Bir de burada şuna dikkat etmemiz lazım. Aynı şekilde bir peygamberimizin su içme şeklini anlatırken ve kana yetenefesu fil inai thalasen. Peygamberimiz 3 defa teneffüs ederdi bir şey içerken. Burada kasıt ne? Üfürürdü değil. Öyle değil mi? Şöyle 3 kere üfürürdü değil. Kasıt ne peki? Kasıt yani bir yudum içerdi, beklerdi. Bir daha içerdi, beklerdi. Bir daha içerdi. 3 kere ayrı ayrı. Nehyeti teneffüsten nehyeti üflemek. Direkt insanın nefesini yediğine veya içtiğine üflemesi. Teneffüs ederdi rivayetlerinden kasıt ne? Yani Peygamberimiz ara vererek içerdi. İçerdi, nefes alırdı, biraz beklerdi, bir daha 3 kere bu şekilde teneffüs ederdi. Niye? Çünkü bu daha doyurucudur. Bu daha insanın susuzluğunu gidericidir ve bu hastalıktan daha uzaktır diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazı rivayetlerde ne yapıyor? Sebebini belirtiyor. Evet. an Selman radıyallahu anhu kale. Dedi ki: "Laqad nahana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi nehyetti en nestakbile kıblete, kıbleye dönmemizi bi gaitin ev bevlin, büyük abdest yaparken veya küçük abdest yaparken bizi kıbleye dönmeyi dönmekten nehyetti. Ev en nestenci bil yemini ve veya su ile sağ elle istinca yapmayı nehyetti. Ev en nestenci bi akalli min thalath ev en nestenciye ev en nestenciye bi akalle min thalaseti ahjarin veya üç taştan az bir taşla istinca etmeyi nehyetti. Ev veya en nestenciye nestenciye bi raci'in veya bir tezekle istinca etmeyi nehyetti. Ev azmin veya şeyle kemikle." Ravahu Müslim. Devam et. Ve lissebaati min hadisi Ebi Eyyub radiyallahu anhu. Ebu Eyyub'un rivayetinde ise, hadisinde ise şöyle geçer. Lissebaati. Yani 7 tane imamın tahric ettiği Ebu Eyyub el-Ensari'nin hadisinde ise "La tistakbilul kıblete, kıbleye doğru dönmeyin, bi gaitin, büyük abdestle, ve la testedbiruha, ve arkanızda dönmeyin, bi gaitin ev bevlin, bi gaitin ve la bevlin, ve lakin fakat şerriku, doğu tarafına yönelin, ev garribu, ev garribu." Yani doğuya veya batıya yönelin. Kıbleye önünüzü ve arkanızı ne yapmayın? Dönmeyin. Biz ne demiştik zaten? Peygamber aleyhissalatü vesselam kıbleye dönmekten özellikle ne yapıyor? Ön ve arkayı dönmekten nehy ediyor. Ve Müslüman da imkan bulduğu oranda özellikle açık alanlarda ne yapmamalıdır? Kıbleye yönelmemeye gayret etmelidir demiştik. Hakeza sağ elle yine yasak oldu. Hakeza üç taştan az. Yani demiştik ya üç taşı kullanacak. Eğer taş kullanıyorsa, su dışında bir temizleyici kullanıyorsa veya bir taşın üç kenarını ayrı ayrı ne yapacak? Kullanacak. Yani üç mesh yapacak. Ve insanın cinlerin yiyeceği olan kemikler ve tezeklerle de istinca yapması, temizlenmesi ne değildir? Caiz değildir. Peygamberimiz bunu nehy ediyor demiştik. Evet. An Aişe radıyallahu anha ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle men etel gâite min büyük abdesti gelince fel yestetir. Men ata el gaite, kim büyük abd, yani kim ihtiyacını gidermek için gelirse, evet. Men yestetir, kendine bir setir ya, örtüs. Nedir demiştik, insanların gözünün önünde bu işi yapması caiz değildir. Çünkü avret açığa çıkar. Ondan dolayı Peygamber örtünmeyi emir ediyor. Evet. Ravahu Ebu Davud, Ebu Davud onu rivayet etmiştir. Daifun, daiftir ve sevvabu. وَسَوَّبُوا أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَوَّبُوا o zaman. Benim nuskamda yazmıyor da. وَسَّتْ değil mi? وَسَّتْ وَسَوَّبُوا onun doğru olan, sevap olan şeklini Ebu Hureyre'den olduğunu söylemişlerdir. Yani bunun Ebu Hureyre'ye ait olduğunu söylemişlerdir. Evet. وَعَنْهَا yine Hazreti Ayşe'den rivayet ediliyor. اَنَّ النَّبِيَ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِتِ tuvaletini yapmaya çıktığında kâle derdi, tuvaletten çıktığında kâle derdi gufraneke derdi. Evet. Akhrecehu khamsetu, onu beş imam tahric etmiştir. Ve sahhahahu Ebu Hatim onu sahih saymıştır. Vel hakim onu sahih saymıştır. Evet. Şimdi o zaman bir de ne vardı? Çıkarken okunan başka bir dua rivayet ediliyordu. O da hangisiydi? Vaafen. Kim rivayet ediyordu bunu? Ebu Zer'den rivayet ediliyordu, öyle değil mi? Sahih miydi peki bu? Değildi. Yapılması gereken neydi? Yapılması gereken bu idi. Evet, devam et. An İbni Mes'udin radıyallahu anhu kâle eten nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellemel gâite. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tuvaleti geldi. Eta en nebiyyü, nebi geldi. Nereye geldi? El gâite, ihtiyacını gidermek için tuvalete geldi. Gâitten kasıt burada ne? Gâitten kasıt o mekanı kastediyor. Tamam mı? Fe emarani, bana emretti en âtiyehu, ona getirmemi. Bi selâteti ehcârin, üç tane taş getirmemi emretti. Fe vecettu, ben buldum. Hacereyni, iki tane taş buldum. Ve lem ecid, thâliten, üçüncüyü bulamadım. فَاَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ üçüncünün yerine bir tezek getirdim. فَاَخَذَهُمَا o iki taşı aldı. وَاَلْقَ الرَّوْثَةَ ve tezeyi attı. وَقَالَ dedi ki هَذَا رِكْسٌ bu pistir. اَخْرَجَهُ بُخَارِيُ Bukhari'nin çıkarmıştır. زَادَ أَحْمَدُ Ahmet ziyade etmiştir. وَالدَّارِقُتْنِيُ وَدَارِقُتْنِي اِئْتِينِي بِغَيْرِهَا onun dışında başkasını getir. Yani üçüncüyü attı ya. Git o üçüncüyü attın, bana onun yerine başkasını getir diyor. Şimdi bu da nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mesud'dan işte kendisi tuvaletteyken temizlenmek için taş istiyor. Öyle değil mi? Üç tane istiyor. İbn-i Mesud da iki tane taş, bir tane de hayvan pisliği getiriyor. Peygamberimiz hayvan pisliğini atıyor ve diyor ki bu pistir. Öyle değil mi? Bana bunun dışında birini getir. Biz buradan ne çıkar demiştik? Buradan şu çıkar demiştik. Kendi zatında necis olan şeylerle ne yapılmaz? Temizlik yapılmaz demiştik. Temizlik yapılabilmesi için zaten kendisi necis. Necisi türden orayı temizlese bir de orayı necis yapacak. Ondan dolayı Peygamberimiz taş istiyor kendisinden ve aynı zamanda demiştik ki üç taşla illa üç şart taş olmalıdır diyen alimlerin de nedir? Delillerinden biridir bu hadis. Evet. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نهيته أن يستنجى بعظم كمكله استنجاء etmeyi nehyetti أو روث ve tezekle وقال dedi ki إنهما onların ikisi لا يطهراني temizlemezler رواه دارقطني وصححه دارقطني rivayet etmiştir onu sahih saymıştır. Evet. Yani Peygamberimiz bu ikisinin temizliği yapmayacağını ne yapmıştır söylemiştir. Gerek artık bir tanesinin necis olduğundan, işte bir tanesinin cinlerin yiyeceği olduğundan vesaire, ama bunların temizlik yapmayacağını Peygamberimiz bildirmiştir. Evet. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول بولدن سكنوز فإن عامة عذاب القبر منه kabir azabının çoğu ondandır. Ravahu Darakutniyu Darakutni onu rivayet etmiştir. Sahih demiş burada. Evet. Velil hakimi hakim için şu rivayet. Hakimin rivayetinde de şu vardır. Ekseru azabi azabil kabri minel bevli kabir azabının çoğu bevildendir. Ve huve sahihul isnadi, onun isnadı sahihtir. Sahihul isnad ile sahih arasında fark var mı? Var. Neydi fark? Her sahih isnad olan sahih hadis değildir. Evet. Çünkü sahih hadis değildir diye. Sahih hadis olmayabilir. Çünkü arasında illet ve şuz olabilir. Öyle değil mi? Metinde de problem olabilir. Sadece senetle olmaz. Ama bu konuda nukat olan hadislere hükmeden alimlerden biri bunu söylerse hadisin onun yanında sahih olduğuna dair söyleyen alimler de olmuş. Bu iki rivayetin yanında asıl olan neydi? Bukhari'deki, Müslim'deki İbni Abbas hadisiydi. Öyle değil mi? Peygamber kabre uğruyordu ve bunlar şu anda azap görüyorlar. Azap gördükleri şey de büyük günah değildir. Peki nedir? Azap gördükleri şey biri bevülden dolayı, küçük abdestten dolayı ne yapıyor? Azap görüyor diye Peygamberimiz beyan ediyordu. Evet. Man Suraqata bin Malik Malik'in radıyallahu anhu kâle Allemena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti fil halâi helâ için helâda en nek'ude alel yusra sol ayağın üzerine oturmayı ve nansibel yumna sağ ayağı da dikmeyi ne yaptı? Bize öğretti. Yani otururken böyle sola meyledip sağ ayağı da biraz daha böyle dik tutmayı bize ne yaptı? Bize öğretti. Ne bu? Beyhaki rivayet etmiş. Senedinde de zayıflık var. Şimdi bu hadis normalde zayıf. Ama bunu şeyin edebinden diye zikrediyorlar. Helan edeplerinden diye zikrediyorlar. Sebebi de şu, çıkışı kolaylaştırdığı için. Yani bu oturuş insanın özellikle büyük abdestini yaparken daha rahat olduğundan dolayı bunun helan edepleri olduğunu söylüyorlar. Ama bazıları da, mesela tıpçıların bir kısmı da hayır, böyle değil. Bilakis sağa dayanıp solu dik tutmak çıkışı daha kolaylaştırır diyorlar. Bu hadis olmadığından dolayı, yani hadis zayıf olduğundan dolayı insan nasıl rahat ediyorsa, yani ne şekilde daha rahat ifrazatını yapıyorsa o şekilde yapması nedir? O şekilde yapması efdal olandır. Evet. An İsa bin Yezdâde an ebihi, bu da babasına rivayet etmiştir. Kale, dedi ki kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ bâle ahadukum, sizden biri devlet ettiği zaman felyensur ve zekerehu. Felyensur. Se mi demiş orada? Evet. Hmm. Evet. Zekerehu selâse, kamışını üç kere şey yapsın. Selâse merratin. Ne yapsın? Üç kere. Neydi bu? Kim söyleyecek? Nasıl? Yerinde mi oynatın? Heh. Yani ne yapsın? Üç kere şeyini, zekerini üç kere ne yapsın? Zekerini üç kere şey etsin, böyle oynasın ki içinde pislik varsa, eğer bevül varsa o bevülün olsun, o bevül dışarı aksın. Bu hadis de zayıf. Bu hadisle amel etmeye de gerek yok. Ama ne var? Her Müslümanın bevül ettikten sonra en azından vesveseye düşmeyecek şekilde ve kendi vücudunu da kirletecek kadar gevşek olmayacak şekilde zekerinde veya kamışında sidik kalmış mıdır, kalmamış mıdır dikkat etmesi lazım. Şimdi bu konuda bir tefrit var. Yani adamın hiç umurunda değil. Yani işemesi biter bitmez diyelim kalkıyor. Ama vaka olarak hepimiz biliyoruz ki işemenin hemen ardına mutlaka 3-4-5 damla damlıyor. Öyle değil mi? Bu gevşeklik. Bir de bunun yanında işi vesvese haddine vardırıp 10 dakika, 15 dakika yerinden kalkmayan, acaba bir şey var mı yok mu diye bekleyen tipler var. Bu da İslam'ın kabul ettiği bir şey değil. Bu da kabul ettiği bir şey değil. Yani ne yapmak lazım? Sadece insanın belli bir müddet zekerinde sidin veyahut da işte bevlün kalmadığını anlayacak kadar beklemesi lazım. Öyle değil mi? Veyahut da oynaması lazım, sallaması lazım, var mı yok mu anlasın diye. Ama bu ne? Vesvese haddine ulaşacak. Değil mi? Dakikalı 10 dakika, 15 dakika veya çıkıp işte 10 dakika tur atıyor adam, bir şey var mı yok mu diye. Ne de ne yapacak, ne de böyle çok gevşek hemen biter bitmez ayağa kalkmayacak. Anlaşıldı? Evet. Ama bu hadisten dolayı değil. Niye? Çünkü hadis zayıf. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء, أهل قباء سردو, فقال dedi ki إن الله يثني عليكم, Allah sizin üzerine övdü. فقالوا dediler ki إن نتبع الحجارة, حجارة الماء, biz taşın peşinden suyu getiriyoruz. Ravahu Bezzar, Bezzaru bi senedin daifin, sahih bir senet rivayet etmiştir. Ve asluhu fi Ebi Davud'a, onun aslı Ebu Davud'dadır. Ve Tirmizi'dedir. Ve sahahahu, onu sahih saymıştır. İbn-i Huzeyme min hadisin Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre'nin hadisinde biduni zikril hicarete, taşı zikretti. Biduni zikril hicareti. Ne yapmadan, taşı şey etmeden, zikretmeden. Ne demiştik zaten? Bu hadisin sahih olan kısmı nedir? Sahih olan kısmı içerisinde taşın geçmediği, sadece su ile temizlik yaptıklarını beyan ettikleri hadistir. Hadislerle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.